günün sıkıntıda, huzursuzluk bu dönemler. Dünyası kararmış vardır. İmanı gitmiş, kalbi kakır olmuş. Yani kalp mühürlenmiş artık deniyor buna böyle. Artık kalp bir şey içine almıyor. Allah korusun ne oluyor? Kişi artık evladında kıyabiliyor. Ufak bebeğini de kuşamıyor. Kuşatmıyor mu? Onu da böyle biliyor. Her şey yapabiliyor bu şekilde. Bunun tek şeyi ne demek ki? Tevbe istiğfar böylece. Şimdi tevbe etmek için ne gerekiyor Nas tevbesi için? Önce maziyle bağlantı geçmişle yaptığı günahına pişmanlık olması şart mı? Ne devam et böyle? Alel mazi mine zunubi enedameti diyor. Geç bir önce pişman olmak, dadım olmak günahlar muhtemelen böyle. Neden ben bunu yaptım diye üzülme. Mesela bir insan çalışmaya gitti, her neyse maaşını aldı, parasını aldı, gereken düşürdü parasını. Ya çaldı, çırpıldı parası böyle. Kişinin ağzını üzer. Eyvah ya, bak bir ayda çalıştım. Ya da mesela bir tarım uğraşan kişi böyle, bir mevsim böyle, aylarca çalışır, çabalar, eker, biçer, toplar, satar, parayı alırken parayı kaptırır birisine muhtemelen böyle. Değil mi? Nasıl iş yanar böyle bir? Nasıl iş yanar böyle? Eyvah, gitti böyle şey. Günahın da en aşağı böyle olması gerekir böyle. Neden ben günah işledim diye muhtemelen böyle? Neye işledim diye böyle şey. Sonra günahı terk etmek. Günahı terk etme günahları böyle. Günahdan kopmak. Terk etmek. Ve gelecekte de artık günah işlememeye Allah'a kendine söz vermek böyle. Kulakı varsa o ayrı mesele tekrar böyle. Kulak yoksa üç tane şart yeterli oluyor böyle. Yalnız tevbe deyince el feraizi el iadeti. Üzerinde kazaya kalan namazı varsa bu tevbe afamıyor muhtemelen böyle. Kazaya kalan namazı böyle. 10 sene namazı kılmamış böyle. Namaza başlamış. Allah affetsin inşallah kılmadıklarım yok. Allah affetsin. Niye affetsin Mevlam? Namaz vakitte kılmak farz muhtemelen böyle. Kazaya kalmak da haram bakın böyle. Böyle. Rabbim bunu affediyor. Yani kul tevbe eder. Kazaya kaldığını günü af olur. Ama farz namazı durur muhtemelen böyle. Öbür kişi 50 sene namaz kılmış, sabah namazından kalkmış, kışın, karda, tepide, yazın kısa gelirden camiye gitmiş, namaza gitmiş, icabın hasta olmuş, namaza kılmış. Sen 50 sene namaz kılmadın, estağfurullah, affet Rabbim, tamam, olur mu? Olmaz mı? Azayet mi? Tamam, böyle, böyle. Yine böyle Aleyhisselam Hazretleri, Etaybi Habibullah. Tevbeden kişi Allah'ın sevgilisi olmuştur. Allah'ın sevgilisi olmuştur. Tevbeden kişi Allah'ın Allah'ı bir tevabin. Allah tevbe sever böyle. Ve temizlenir Mevlam sever bakınız. Yani kul günahkar da olsa haş Allah inkar etmişse Allah'a karşı bile Celle öyle. Yani onu bile yapmışsa böyle kul tam tevbe etti. O günahdan koptu. Pişman oldu. Ondan sonra yapmamaya artık karar verdi. Allah'a bir tevbe o böyle. Dedim zembi kemi lazım böyle. Tevbeden kişi ne oluyor? Kemen la zendey le. Hiç günah işlemiş yok. Dedi bu böyle. Yani neden kalpte günahlar silindi, pasar silindi elhamdülillah. Af onda bunlar böyle. Şimdi namaza gelince şimdi bir kişi namaz kılmayan kişi imanı var mesela ama iman ediyor, üşeniyor, tembel, dünya dalmış, nefes uyumuştur, namaz kılmıyor. Ne oluyor? Her vakit namazı, kılın namazı sol defa yazılır mı? Ne kadar bunun günahı? Kılmanın sevabı ne kadarsa o kadar günah yoktur. Yani bir vakit namazın sevabını anlatamaz kimse. Bir vakit namazın sevabını böyle. Mesela bir besmele şerifin değil mi? 19 harf böyle. O kadar sevabı anlatamaz. Bir kelime tevhid. Değil mi? Kelime tevhid. Nedir bu? La ilahe illallah. Bunun sevabını yazamıyor mu? Böyle böyle şey. Bir Fatiha için okumak. İlahi okumak. Sağol böyle. Namaz değil mi? O namaz vardı ben. Abdestle başlıyor namazı sağol. Ama tekbir var, Sübhaneke var, Evzü var, Besmele var, Fatiha var, Zam-ı Sıra var, Rükû var, Secde var. Var da var muhtemelenler. Rükûda, Tetiye, Teyyatlar var. Şuna bunlar bu şekilde böylece. Bir vakit namazın sahibi ne kadarsa kılmanın günahı da o kadar orantı muhtemelen böyle. Allah korusun. Yani korkunç bir günah muhtemelen böyle. Korkunç Allah korusun. Şimdi bir insan tevbe etti. Kılma pişman oldu. Namaza başladı. Ne gerekiyor? Kılma hesabını yapacak. Bunlara kaza etme başlayacak işin üzerine. Kaza böyle. En son kaza kalandan, en önce kaza kalandan böyle. Yani bir cihundan istenip başlayabilir muhtemelen böyle. Hep aynı gider ama böyle. İlk mesela kazaya kalan sabah namazını der. Zaten en son kazaya kalan üzerine kısa namazın fazlını der. Sonra öğle namazı, ilk namazı kılar bunlara bu şekilde böylece. Şimdi ne oluyor kılarken ne oluyor bak muhteremler? Diyelim ki ilk olarak kaçırdı sabah namazını kılmadığı için farz olduktan sonra kılmadım böyle. Günah yazdı böylece. O namazı kılınan ne oluyor? Böyle siliniyor muhtemelen bitiyor muhtemelen. Siliniyor. Bir de sevabı yazılışı muhtemelen bak. Bak ona bak. Allah'ın rahmetine böyle ya. Yani ne mükemmel muhtemelen böyle. Ne muhtemelen böyle. O muazzam bir günah bir vakit namazını kıldı. Melek hemen bunu siliyor muhtemelen böyle. Onu siliyor böyle. Salim bile bunu geçiyor muhtemelen de. Öğle namazını kaza etti. Öğle namazının günahı silindi. O da sevap bölümüne. Bu için kimin kaza namazı varsa kaza kılmaya çok etmek lazım muhtemelen. Kaza kılmaya hemen muhtemelen böyle. Yani elimize geldiği kadar yani boş zamanlarımızda bunu yapmaya çalışalım muhtemelen böyle. Yani gece gün her zaman böyle. Üç vakit vardır. Bunu da kaza kılın. Üç vakitten vardır. Güneş doğarken, güneş doğunca aradan 45'e geçinceye kadar orada böyle. Kişi mesela sabah namazının farzını kıldı. Güneş namazı daha 5-10 dakika daha var. Yine orada kılabilir muhtemelenler. Daha bile kılınmaz ama kaza kılın buna bak böyle böyle. Bir de öğle namazına yakın. Zeval vakti böyle. Kısa çok aslında bu. Aşağı yukarı yarım saat kala kılmak lazımdır bunda böyle. Tedbir olarak böyle. Kaza ona kılmaz böyle. Bir güneş batarken kaza kılmaktan. Üç vaktin dışında yani ikinden sonra da kılınır. Nafile kılması mekruhtur. Ama kaza kılınır muhtemelen böyle. Kaza böyle böyle. Yani elden geldiği kadar muhtemelenler kaza muhtemelen böyle. Kılmalı bu şekilde böylece. Bakın ne oldu böyle. Her kılışında o vaktin günahı bundan siliniyor. Yük afliye böyle. Kalpteki karanlığı o lekesi kalpte temizleniyor bundan. Bir üstelik o sevaba dönüşüyor muhtemelen böyle. O sevaba dönüşüyor muhtemelen böyle. Bir adı okuyayım yine inşallah. Tirmizi beyak eden Ahmet Hanbel Rivati Dan-ı Şerifi Rasul Hazretleri İttakıyla Haysuma Künde İttakillâhe Allah'tan kork. Burada ittaki emir fakat tekile yani müfede tek kişiye böyle. Peygamber bazen böyle sahabelere tek buyurdu Aleyhisselam'ın böyle. Ve Peygamber gelen sohbeti var Peygamber böyle buna. Bunlar tek kişiye böyle. Peygamber buyurdu. İttakillâhe Allah'tan kork. Bak, Allah'tan kork böyle. Allah Rabbül Alemin oturuyor. Rabbim her şeyi gören, bilen, her şey gücü yeten, kadir-i mutlak mıdır? Kadir-i mutlak. Neden mutlak? Kaygısız, şartsız böyle. Her şey kadir-i mutlak ben böyle. Her şey böyle. Başka her varlığın kudreti sınırlı. Böyle. Mesela bir insan kaç kilo kaldırabilir? 50 kilo, 100 kilo kaldırır mesela. 200 kilo kaldırır mı? Kaldıramaz mı? Sınırlı böyle. Herkesin gücü, peygamber yapacak sınırlı, cevabına sınırlı muhtemelen böyle. Söyleyeceğim. Ancak kadir-i mutlak Mevlam muhtemelen böyle. Onu korkmak. Haysuma künte nerede olursan ol, ne halde olursan ol. Bak, ikisini alışır böyle. Nerede olursan ol böyle. Ormanda, dağda, evde, karanlıkta, gece arasında nerede olursan ol böyle. Ve hangi halde olursan ol, her bir halinde. Yani kızın zamanda gülerken de, sevinçliyken de. İnsan bazen kıza öfkelenir, sinirlenir, minirlenir bu şekilde. O anda Yine Allah'tan korkma gerekir. Nedir bu korku insanı? Fren der. Ne fren? Allah korusun böyle. En fren, kuvveti fren bu muhtemelen. Korkma bir şey. Her halükarda, her halde, her yerde Allah'tan korkmak böyle. Ve besiyetel hasene temhuha. Ve Peygamber devam ediyor. Bir kötü yaptan sonra da bir hasene yap ki onu imha etsin. Sihirsin, mahvetsin onu böyle. Bir seyir yapınca bakın bir hasene. Bir seyir hasene böyle. Hasene. Şimdi mesela insan giderken yolda gözleri bir arama baktı. Elinde olmadan önden geçti. Görün bunu biraz affediyor muhtemelen böyle. Şimdi Peygamber soruldu. Feceden görmeye ne oluyor böylece? Buyurdu. Üstü basarak. Gözünü çevir o kadar. İstemeyerek elinde olmadan bir şey gördü. Peygamber emri üstü basarak. Gözünü başka çevir böyle. Ama gördü de yüzünü çevirmedi. Yine baktı. Bir dönüp baktı. Şu oldu bu şekilde. O zaman bu günah yazılı muhtemelen böyle. Yazılı diye. Aklına geldi ki ben ne yaptım be? Ve günah işledim ben. Ne gerekiyor burada? Bir hasene bak. İster estağfurullah azim der, tevbe der. İster de kemik deli getirir mesela. La ilahe illallah, la illallah der. İlahi Şerif okur muhtemelen böyle. Yani bir has ne olsa bir şey yaparsa bu da ne yapıyor? Gideriyor muhtemelen böyle. Hatta bazen bu hasene bunu günah geçer de muhtemelen böyle. Şimdi şir oluyor iki melek arasında. Yani denge hassas çok. Çok hassas denge muhtemelen böyle. Kırkırken bir denge böyle. Şimdi kul günah işledi. Ne yapayım? Bu soldaki bana danışıyor. Yazayım mı? Bekle bakalım böyle. Belki bir şey yapar böylece. Kul uyandı. Eyvah ben ne yaptım dedim böyle. Tevbe istiğfar etti. Ya da bir Fatih okudu. Yas okudu icabında. Kelime-i Tevhid getirdi. Neyse bir şey yaptı bu şekilde bu şekilde. Şimdi diyor ki sağdaki melek ne kadar bunu günah yazacaktın, sen bunu yazacaktın? 100 günah. Örnek olarak ben böyle. Ne kadar bu sevap kazandı? 1000 sevap kazandı. O zaman 1000 sevaptan 100 günah düşelim. Ne kadar 900 değil mi? Yaz bakalım. Bakın böyle. Yani Rabbimin rahmetin sonsuz Allah aşkına oldu. Rabbimin sonsuz. Ve Rabbimin elhamdülillah. Kul hem günah işliyor. Bakın bir de daha üstünde sevap da bak. Yapıyor böyle böyle. İnsan yapmalı ya. İki kere namaz kılar mesela. Nafile iki kere namaz kılar mesela. Döner böyle. Allah için iki kere namaz kılar böyle. Rabbim size affet beni der bu şekilde. Ehli iki rekat namazda. Ehli iki rekat namazda muhtemelen. O kadar ne var, neler neler var namaz böyle. Aldıysa 10-100 bin lira buldu böyle. O günaha düş. Ha bakalım tamam böyle böyle. Bakalım tamam böyle. Bir şey kalmıyor boşa böyle. Hatta bir de şöyle bir şey var muhteremler. Bir insan gönlünden geçiyor ki günah işlemek. Önüne geçti günah işlemek. Mesela gıybet diyelim. Yani bir kızlı birisi var. Onun hakkında konuşacak şimdi. Arkasından ama yok ezberi böyle. Öyle gönlüne geldi kızlı kişi. Onun hakkında konuşacak. Yani dedikodu. Onu götürecek mesela böylece. Bunu işlemine doğdu söyleyecek. Aklına geldi ki bu gıybet haram ama. Haram bu. Vazgeçmiş bundan böyle. Şimdi oldu. Haramdan vazgeçmek o da farz. Bu da bir farz yapamaz bakıyor ona böyle. Bakmadan böyle. Bakmadan böyle. Allah'a işte bakmadan böyle ya. Yani kişi böyle bu gönül mesela böyle. Ağzı bir şey yok böyle. Bir kişi böyle böyle. Yani gönülden geçiriyor bunları böylece. Kızlı bir insanın onun tanığının yanında aile konuşacak. Bunu hakkar içmiş. Bunu yapacak mesela böyle. Günah diye korktu, vazgeçti ama. Kimse bunu bilmiyor. Bir Allah bilmiyor tabii böyle. Bak ne oluyor bu sefer? Günah terk farz olmuşlar ben böyle. Yok oluyor. Buna bir farz yapmaz olmuşlar ben böyle. Elhamdülillah. Rabbimin çok rahmetinden sonsuz muhtemelen bir şey böyle. Bundan dünyada faydalanmamız gerekiyor. Yoksa son nefeste ki gargara dini muhtemelen. Can bozu dayanınca

Ne istiyor? Örden nedir? Doğal hayatı, yaşam koşulları. Batak, su. Su. Su olmadı mı? Ne kadar yem versen ver. Doğaldı muhtemelen böyle. O da su ise batak böyle. Suyu buldun böyle. Oh, işte dağlar çıkar, bir yıkandı muhtemelen böyle, böyle işte böyle. Onun da hayatı muhtemelen böyle. Uçacak mı muhtemelen böyle? Uçak kuşu bu şey böyle. İnsan ne istiyor işte muhtemelen? Ne istiyor insan böyle? İnsan hayatı, her insan cennet işte muhtemelen böyle. Her insan cennet işte muhtemelen böyle. Bu işte inanmayanlara bile, ateistlere bile, kafire bile, yani inanmaz cennete böyle. Ama ne diyorlar? Bize bir şey görünce, değil mi? Örnek ne diyorlar? Cennet gibi de böyle. Cennet gibi de böyle. Cennet gördü mü? Görmedi. Yani cennetin daha iyi bir şey olsa onu örnek verecek, değil mi? Mesela Mert'e böyle. Bak, demek ki cennetin daha güzel bir şey yok ki. Yani fıtratın onun bu var. Değil mi? Ne yapayım böyle? Cennet gibi diyor tabi. Bak, bak böyle. Yani her insan fıtratan, her insan fıtratan insanın genine bu var. Yani evrende en güzel cennet mi tabi? Bak böyle. Onun için abi bir şey güzel görünce cennet gibi böyle. Böyle. İnanmıyor musun sen böyle? Yine insan kötü bir şey görsün. Mesela savaştın böyle, deprem olmuş, savaşım yıkılmış, yaralı, hastalar, karma karşı, kozdumam derken diyor, cehennem geliyor muhtemelen. En kötü yer, bak cehennem muhtemelen böyle. Yani her insanın fıtratında var muhtemelen böyle. Fıtratın var böyle. Şimdi cennette ancak insan tatmin olacak muhtemelen insan böyle. Dünyada mesela tatile gidiyorlar böyle. Özel arabası var böyle. Arabaya bakım yaptırıyor. İşte çantı, bavul hazırlıyor onları böylece. Yerini ayırtırıyor. Tatile gidiyor böyle. Ama bin bir zahmet böyle. Yolda gider, hele bayramlarda böyle. O kazalar, ölümler, yaralananlar, maddi hasarlar, maddi zararlar bu şekilde. Sıkıntılarla böyle. Yollar tıkanık. Dur kalk, dur kalk. Böyle. Bunalıyor, su yapıyor. Üç beşin kalıyordum otelde. Dönüşte daha beter bu sefer böyle. Yolu tıkanmış, kaza olmuş. Bu kadar zamanda kalktığım muhtemelen. Birkaç gün için böyle şey. Ama git yerde kişi tatmin oluyor mu? Ne olur muhtemelen böyle. Ne olur muhtemelen. Yani ilk gide bir hoşuna gider böyle. Değişik bir havası, mavası, suyu, manzarası, görüntüsü bir hoşuna gider böylece. Ondan sonra alışveriyor muhtemelen böyle. İşte cennet muhtemelen insan ne istiyorsa cennet o muhtemelen. İnsan ne istiyorsa, ne istiyor insan? Önce ölüm olmasın böyle. Ölüm dedin mi? Böyle. Bir padişah rahmet olmuş, ölmüş. Yani oğlu geçmiş, genç işte oldu böyle. Padişah olmuş, tahta oturmuş. Tabii tebliğe gelenler, o zaman kullanmış. Cürüs merasimi diye böyle. Oturma cürüs tahta oturmanlık diye böyle. Cürüs böyle. Merasim yapılıyor. Yeni padişah da böyle. Paşalar, vezirler, hatta ileri gelen halk böyle. Tebriğe geliyorlar. Herkes sevgi, saygılar, şunlar, bunlar böyle. O zaman genç padişah tahtı. Oh, bakıyor. Hayat çok hayat böyle. Çok fazla güzel bir yapışı gelen böyle şey. O anda aklına geliyor ama yani ölüm olmasa, hep bu devam olsaydı böyle devam olsaydı böyle diye. Aklına böyle. Ölüm olmasa böyle. Yanında baş vezir varmış. Babadan kalma. Baş veziri. Yani başbakan. Yaşlımış, çok deneyimli böyle, akıllı kişi böyle. Yanın başında oturuyor böyle. Dönüyor ona, diyor ki başlara, ahat öyle olmasa diye. Sultanım öyle olmasa diye, siz oturmazsınız buraya böyle. Böyle. Baba ölmesi olmuyor, zor oturmazsınız buraya. Ya, oturmazsınız böyle. Yine bir padişahın da külüsü varmış. Yani babadan kalma köle. Fakat köle hepsi bir değil köleler böyle. Bazı köle çok bilim, ilim sahibi ve tekva sahibi köleler var böyle. Evliyak köleler çok vardır böyle böyle. Bu padişahlar çocukluğunda o köleler eğitimini almış onlar böyle. Onu ilgilenmiş. Onun padişahını tavsiye etmiş kendisine. Şimdi bu padişah oturuyor şeyinde tahtında. Gel burada padişahlar böylece. Köle de alıyor sayede, salona. Onu bir ayırıyor böyle. Hocası olduğu için onu ihmal ettim böyle. Onu severmiş onu. Bir gün bakıyor bu genç padişah. Köleye bakıyor. Köle Anlamıyor tabii şeyhan tabii. Dalmış onlara bu şekilde. Yani uyumuş böyle. Kabuğu uyumuş böyle, dalmış böylece. İşte paşa bakarken bir uyanıyor. Bakıyor, paşa bakıyor. Tabii edebe aykırı. Oraya topluyor falan şey yapıyor. Şimdi padişah tamam latif olsun eşi abi. Uyudun galiba diyor. Abi uyumuşum diyor sultanım diyor. Özür dilerim. Galiba rüya da gördün. Bir de uyandım böyle diye. Evet sultanım rüya da gördüm. Bak anlat bakalım nereye gördün? Abi anlatmayayım rüyamı. Hayır anlat emrediyorum böyle diye. Peki sultanım böyle diye. Rüyam sultan diye rüya bu ya. Ben rüyam palaş olmuşum diyor sultanım diyor. Tahta oturmuşum böyle diyor. Emirler veriyorum, fermanlar veriyorum. Herkes bana saygı sevgi diye böyle değil mi? Susuyor. Sonra ne oldu diyor. Sultanım diyor. Açtım gözüm baktım. Orada köleyim böyle diye. Padişah da gülümsüyor. İnsan bu kadar padişah olur rüyada. Yani gerçeğe benzemez. İnsan bu kadar olur rüya padişah olur böyle. Şimdi diyor ki bu sefer köle sizi geçtiğin adı geçtiği için sultanım aramızda pek fark göremedim aramızda. Ben aramızda pek fark göremedim onu böyle diyor. Neden? Ben de gözüm açtım diyor. Açtım gitti. Siz gözünü kapayınca diye ne gidecek benim bak ben. Biz göz kapağı aç kapağı. Aç kapağı böyle. Gidecek benim muhtemelen. Yani dünya hattı böyle muhtemelen. İnsan ne işi baktım böyle. Yani mesela eski dönemlerde böyle tabii padişah olsun, işte kral olsun, imparator olsun tabii kim olsun böyle. Yani tek adam böyle bütün ellerinde her imkanları var. Yani hepsini yapabilirim ben. Yemede, içmede, her açıdan da cinsellikte böyle her imkanları var. Ama onların önünde bir ne var? Ah ölüm olmasa. Ölüm olmasa. Ne işte insan? Ölümsüz bir yer. Ölüm olmasa. Var mı öyle verdiği ölümsüz bir yer? Dünyada yok muhtemelen böyle. Ne dersen git. Uzaya git. Ölüm var mı? Gene var muhtemelen böyle. Ay'a git, güneşe git. Ölüm gene var muhtemelen böyle. Ama öyle bir yer var. Neresi bu da? Hani cennette muhtemelen böyle. Yani, ölümsüz muhtemelen böyle. Ölümsüz yer böyle. Ebedi hayat böyle. İnsan ne istiyor ne böyle? Ölüm olmasa ama yaşlı da olmasa ya. Tamam ölüm olmadı ama kitabı yaşlanıyor. İki bütün oldu, yatağa bağlandı, altına kaçırıyor, şunun oluyor, bunları gözleri görmüyor, kola işitmiyor. Bir hayatı dönüştü böyle. Bu da hayatı unutamadım böyle. Cennette yaşlı da yok muhtemelen böyle. Yaşlanıyor cennette böyle. Hep gençliği 30 yaşında muhtemelen böyle. İnsan ne istiyor? Ya hasta da olmasın böyle böyle. Her organı, her şeye tam zinde olsun böyle. Yorulmasın kişi böyle. Bu da mümkün değil. O cennet anlatırlar böyle böyle. Ne istiyor insan? Hiç çalışmasa böyle. Yani iş, güç çalışmasa böyle. Yesin içsin böyle. Gece olmasın, karanlık olmasın, sıcak olmasın, soğuk olmasın, şu olmasın böyle. Yani insan bakımında insan ne istiyorsa cennet bu işlemde böyle. Ebedi hayat, ebedi huzur. Ebedi huzur, herkesi yan böyle. Herkesi böyle böyle. Cennete böyle. Tecmit-i Enhar, altından nehirde akan, akar sular akan, ağaç altından cennetler böyle buraya. Cennete deniz yok muhtemelen, göl yok cennete muhtemelen. Akar su böyle. Akar su böyle. Akar suyun şeyi, demek ki farklı akarsu muhtemelen. Akarsu böylece. Yani cennetteki akarsuların özelliği şu. Böyle deryat ak bir deryat onda. Biz akıyor muhtemelen böyle. Üstüne akıyor böyle. Ama dağılmıyor. Muhtemelen böyle. Yukarıda akıyor. Aşağı akıyor. Muhtemelen böyle. Yüfecun tefcira. Yüfecun tefcira. Bak. Yüfecun neha. Allah halis kulları akıt onları böyle. İstediği yere böyle. Tefcira böyle. Mesela kişi akarsuya oturmak istiyor böylece. Karşıda böyle. Oraya gidecek mi? Yok. Hemen geri baktım böyle. Emrinden baktım böyle. Şimdi ağaca baktı. Bir ağacın gölgesini bir atlı. Hadi şeyim diyorum ben. Bir atlı. Yani hızlı giden bir atlı kişi 100 sene koşsun bir ağacın gölgesini bitiremiyor bak. Bir ağacın gölgesini oturuyor böyle. Büyük ağaç böyle. Bir de ağacın kökü yukarıda dalı aşağıda. Yani toprağa bağımlı değil. Dünyanın toprağa bağımlı, suya bağımlı. Bir ağaç dikeceksin, ona uygun bir toprak arıyorsun. Değil mi? Evine çekeceksin, saksı, toprak içeceksin.

yani dine uzak bir kadın böylece. Kadın ve tavrı böyle görünce kadın ürperiyor, korkuyor. Arsız bir kadınmış işte, başı bağırmaya, utanmıyor sen mi bunu yapmaya baksan diyor. Ya tabut böyle çıkarılır mı şey böyle böyle böyle. Yani tabuttan korkuyor, onun başı bağırmaya. Tabii esnaf adam ne yapıyor? Ümür tabii kadına. O öyle hiç sakıyor tabii. Hiç bak böyle yapayım, öyle diyorlar böyle. Ben görmedim öyle diyorlar. Hiç bak, tabi sakıyor bir şey böylece. Sonra bak ne olur muhtemelenler. Vallahi azim bak muhtemelen bir. İlk tabut o kadın mı muhtemelen? Bak muhtemelenler. Ya. İlk o tabut o kadın mı muhtemelen? Yani ölüm muhtemelenler. İnanmaya bak muhtemelen böyle böyle. Mesela bak. Dubai'ye eğlenmeye gittim mesela genç kadın mesela vakitte böyle baktım ben de. İran'da Kor dağlarında ecelim oradan bak. Yani Türkiye dar geliyorum da İstanbul'da göre böyle ta dış ülkeye böyle eğlenmeye böyle eğlenmeye gidiyor böylece. Yani genç mi bakım oturana böyle. Bunun için yani şeytan seni böyle alatır. Yani daha gençsin bakana be. Yani tebelesin de oturana böyle. Ama Peygamberimiz bunu diyen aldandı. Helekel müsebbihun, müstever. Helekel müsebbihun. Yani yarın tevbelerini aldandı Peygamber Efendimiz'e. Yarın geleceği meşhur muhtemelen efendim. Meşhur muhtemelen efendim. Onun için inşallah azim inşallah muhtemelen. Rabbim izniyle inşallah hep tevbelere muhtemelen Mevlamız'a vereceği. Tevbe istifadelere muhtemelen. Hatta iki kez tevbe namazı kılsak muhtemelen. Rica ben girişten iki kez tevbe namazı var. Tevbe namazı muhtemelen. Mümkünse insan gusül almalıysan böyle, baştan aşağıya böyle, yıkanmalıysan böyle, iki kez tevbe namazı muhtemelen böyle. Kişi böyle huzurlu kılma çalışma bunu an böyle muhtemelen böyle. O anda kafanı bir şey sokmasa böyle. Yani televizyon falan seyretmesin ağzından böyle bir şey. Yani kafanı bir şey sokmasın ağzından bir şey böyle, gözüne girmesin bir şey böyle. İki kez tevbe namazı muhtemelen var. İki tevbe namazı, iki namazı kullanılan işler böyle. Bunu yavaş yoksun böyle böyle. Gayet rükunu seveceğiz, yavaş ağır yapsın, güzel kutsun böylece. Ondan sonra 70 sefer tevbe istiğfar muhtemelen. Esra azim böyle. Esra azim evtü bileği böyle. Esra azim evtü bileği 70 sefer muhtemelen böyle. 70 sefer. Ondan sonra ya Rabbi düşünsün aklına getirsin yaptığı günahlarını, ömrünün boşa geçen zamanlarını böyle namaz kılmadık aklı gözüne getirsin. Onun için bir pişmanlık. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Ben senin kulunum. Niye ben sana ağız olmuştun Rabbim böyle? Niye ben bugün işlemiştim böyle? Niye elime kaldı şu an böyle? Şu an öldüğüm mezardayım şu anda ben. Kefene giydim. Ne girerdim bana şu anda bu şekilde? Hatta bir şu anda ağlayabilirse muhteremler. O gözü saklan yoktur hem böyle. Eğer bir insan Allah kokusu ağlarsa gözü saklan yoktur hem böyle. Saklan yoktur hem böyle. Yani cehennem atlı mı, onun cehennemi söndüğü ateş mi durur, gözü çıkmıştır hani böyle. Kişi ağlayabilirse, insan eline gelse, şu ağlar gibi yapsa, insan gibi bir tevbe istifa etmeli bu şekilde. Ondan sonra kelimeleri bir getirir, sıra başarı getirir durur böyle. Sonra mesela en az hiç olmazsa böyle, Fatih 3 İhlas Şerif okuyup, sevabını bağışlar böyle, Peygamberden bağışlar. Sahabe-i Kiram'ın evler huzurlarına böyle, yakınların bunların bağışlar muhtemelen böylece. Kişi o anda bunu kendi fark eder muhtemelen böyle. Onu fark eder böyle. Yani tam nasıl tevbe etmiş, artık güneşlemeye kararlanmış. Artık güneşlemeyecek. Kesin bu muhtemelen böyle. Yani oğlu kızı olsun, dayısı, amcası olsun mesela, yeğeni olsun, torun olsun böyle. Mesela düğün yapacak sazı. Gitmeyecek muhtemelen böyle. Allah'ın bir tarafı, dünya bir tarafı muhtemelen böyle. Neden? İnsan tek kalıyor mezarında muhtemelen böyle. Tek kalıyor. Kişi ona bunu fark eder muhtemelen böyle. Fark eder. Hatta o bir de rüyası insanın değişir. Rüya muhtemelen böyle. Değişir, rüya değişir muhtemelen böyle. Rüya farklı muhtemelen böyle. Hafifler muhtemelen böyle. Önce bir hafifleme muhtemelen böyle. Yani yer çekiminden kurtulma yavaş muhtemelen böyle. Yer çekiminden böyle. Kişi hafifler böylece. Kişi o gece güzel rüyalar görür ama rüyada tam böyle koyu katı bir rüya değil muhtemelen böyle. Sanki yer uyanık böyle. Yani sine derler buna. Devim değil. Sine derler buna böyle. Uyuklama. Hafif şey böyle. Onda kağıt kendine biliyor böylece. Kişi tatlı rüyalara girmeye başlıyor aslında muhtemelen böyle. Güzel rüyalara böyle.